الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون زمائي زتمندو حاضرينو ماذا اللہ دے کتاب داتوشتم قارید سورہ منافقون یو آیاتی کریمہ استا سنوان دے ودستو قرآن پاک دا اللہ رب العزت آغازی مشان کتاب دے چدی کتاب عظیم دے انسان دا پیدائش مقصد دا انبیاء علیہ السلام دنیا تدراتلو مقصد ذکر کرے چپدی دنیا کی انسان اللہ دسل پار پیدا کرے اور دم رڈیر انبیاء علیہ السلام چی اللہ را لی گلیو دے دغ انبیاء علیہ السلام دراتلو مقصد سو دنیا تا اسمانی کتابوں دسل پار را گلیو رب العالمین دا انسانان دا خپل عبادت دا بندگی رئی دا معرفت و دا پیجندو دا پارا پیدا کری چدا انسانان تو حقیقی مانو کی خپل رب پیجنی او دا معرفت او دا علم پر رنا رنا کی دا اللہ صحیح عبدیت و بندگیری اختیار کی چونکہ دا اللہ رب العزت معرفت بغیر دا آسمانی کتاب و دا انبیاء علیہ السلام دا واسطین و نشکی دے نو اللہ دا خپل معرفت دا پارا آسمانی کتابونا و دا غیر سر انبیاء علیہ السلام دنیا ترہ لے گا آغی خلق تا دا اللہ معرفت دا اللہ لوی دا اللہ صفات دا اللہ یووال وحدانیت بیانو لو او دا اغا اهم مسلوا دا اللہ دا توحید چی سمر تکالیف انبیاء علیہم السلام تا ملاو دی نو دا دغیوی مسلی دا وجنہ ملاو دی سمرا انبیاء علیہ السلام چی قومن شیدان کری یاد وطنن نے شڑلی یا پا غیبانے قسمہ قسم د دروغو اغیب بختانو نے جور کری نداغی واحد سبب سود انبیاء علیہ السلام دا اللہ توحید بیانو رہی. قرآن پاک دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت و دا تبلیغ یو تاریخی سلسلہ ذکر کرے چکل دا اللہ یو نبی ادرے دلے او خلق دا اللہ وحدانیت ترابلی او غی چی دا زان خود ساختا زان دا پارکم معبودان خدایان جوڑ کریو چی اغد اونونا دا گٹونا دا انسانانونا د پیریانو نا د انبیاء علیہ السلام او د اولیاء کرام او شهداو نو دا غیر رد کړي نو قوم د انبیاء علیہ السلام مقابله ته درېدلې اوسم ناپوها اگر چې راکار د کافرو خو ناپوه مسلمانان چې هغه د قران او سنت درانه خبر ندي دا اهم مسله د توحید پاره دی رب دلې دموز دروجی د زکات د نور مسائل وانه دا غی اتفاق وی خو کله ته یو بزرگ یو نه بزرگ غټی یو ولین حاجتونه غواړي او ته د خپل جهالت د وجه نه غی ته د ولید منلو نمیخه او د خپل ناپوهی د وجه نه هغه ته د ولید کرامت د منلو نمیخه هغه نه منی کې د سور سورا پریشانو کې علماء حقا چي دیو جن انبیاء علیہ السلام سرا مخالفت د قومونو د الله په وحدانیت والے جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپیته سلویخ کالا ژوندون د نبوت د ویلاویدو نمخ کی د امت پمنس کی تیر کړي سلویخ کالا د مکیو سیدون کو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صورت داغی تماشا کو لاو قتلی او دا اللہ دا حبیب دا صورتنا داغی دا اخلاقون دمر متاثر چی پا تمام مکم کرمک نبی علیہ السلام پا سوادق و امین سرمشور طول مکی والاو ناریناو زناناو مشرانو کشرانو دا اللہ حبیب پی جندو چی دا سوادق دے و دا امین دے نبی علیہ السلام چې ویسے کو نئی وی جا انا اسوادق الامین جا انا اسوادق الامین مون تراغ غریشتینی او ماندار سلویخ تو کالو پوری دخل کو دا اللہ دا حبیب بارک دا نظریہ او دا ارائی جوڑا سلویخ کالا پس شکل پیغمبری و نبوت ملاوش او غار حرا کی نبی علیہ السلام توہی شو او د توحید پیغام د الله دے طرف نه ملاوش چې اے زما حبیب دا قوم یا روا دای په شرک دارنګي قبر پرستی بت پرستی کې مبتلا دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه حدیث کې راغلی د صفا د ریری د پاسو درې او ټول قوم ته आवाज وکړه خلقوی جداخ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگر بلی نو ہر سڑے راگے سوک تو نشو رات لے ناغخ پل قاسد آخ پل بچے یا آخ پل سوک مشر رو لے گلو تل سراتو المکی مکرمی والا خلق دنبی علیہ السلام نگیر چاپی رجم شو نو دا اللہ حبیب ورتوئی ما دا زندگی یو دیر لوی حصص تا سپمنز کی تیرہ کڑے سلویخ کالت یو سڑی لگورے داغا اخلاق داغا معاملات نو سلویخ کالت کی خپت لگی قرآن پاکم میری دا اللہ دا حبیب دا نبوت نمخ کی داغا سلویخ کالت زندگی ذکر کئی اللہ وی نبی علیہ السلام قوم توئی فقد لبستو فیکم عمرا من قبله افلا تاقلون ما پتاسو کی دخپل عمر مبارک یو دیر لوی حساب زندگی تیرا کڑی دا نتاسو اقل نکار نالے چې سلویخ کاله خو ما په الله دروغ نه جوړول نو سلویخ کاله پس څنګه شروع شم چې دروغ وا. نبی علیہ السلام ورته ما سلویخ کاله ژوندون ستا سمنس کې تیر کو سلویخ کاله تاسو زو کتم د ډېر قریب او نږدې نه مو کتم نو دارا توای هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. دی سلویخ کاله زندگی کې مزرشتنی او مندم ک دروغجن. نو تمام قوم فیق زبان سره د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکو. نبی علیہ السلام ته وی جربنا علیک مرارا فما راینا فیک الا صدقا. اے دا الله پیغمبر پیغمبر خوینده مې وی مون بار بار پتا باندې تجربه کړی دي بغیر د رښتیا او نه هیڅ یو شی مو پتا کې نه کتل. ټول اقرار وکړو نبی علیہ السلام چې ما دومره رښتینی منای او دومره زما باندې ستاسو تجربه شي یقین مله نو ما د الله د طرف نه پیغام راوړی چې لا اله الا الله. نو موږ خپل تر را پاسي ابو لهب نبی علیہ السلام ته وی تب لک سائر الیوم علی هذا جماعتنا. تا اللہ حبیب لوی العیاذ باللہ حلاک و تباشی تا مونگی لگی لدی تراجمکو. داغد لا الہ الا اللہ والد توحید مسلو چی اغا قوم چیوی بس رشتی لی او تصوادق و امینی لیکن آغا پیغمبر توی چلوی ونی ری شاعر ری او داغد کمی مسلی دا وجنیوی اللہ ذکر کری سورہ سوافات کی وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. الله وکله چې مشرکان د مکی ته ویل شي چې لا اله الا الله ما سوا د الله نه بل حصوک دے عبادت او د بندگی ری لائک نشتا کو ندا که گٹا دا که انسان دے که پیری آن دی کو ولی دے که بزرگ دے که شہید دے که مڑے دے که جون دے دے لا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نا بل سوک دے عبادت د بندگی ری حق دار و مالک نشتا. اللہ وی استکبرون تدید و جندئی پتکبر کی راشی غرور کی راشی اعراض کی راشی او دا اللہ دا حبیب غنت شخصیت توئی اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا آیا مونگ دا دمر دزان نجور شوی خدایان پریزو لشاعر مجنون دا وجد وینا دیو شاعر لی ونینا دی مسلی دا وجنے دا اللہ حبیب تسوئے چل اعاذ باللہ دا شاعر دے الاعاذ باللہ دا لیونے دے. دا اللہ دا حبیب دا مجلس نا تختیدلی پدیو یو زندہ تون را جمشو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے وزم دا خدایانو دا بدر دی پریدا دا اس چی مسئلے توحید تخلق دا نمی خیو یولیاء نمانی دا اولیاء و کرامات نمانی صفا الفاظ کی دا اخلاق و خبر کوا دے وی اولیاء و تبدی ردی وی دا اس نئی خبر نا زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا گورا دمر عظیم مبارک خلی عجبی لگورا اغین کنزلی چتر وچ دی خدا مسئلہ چی دی حق تا ہمیشہ خلق کو کنزلی وی دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بیوی دا زمان خدایانو تا کنزلی کئی چی نبی علیہ السلام بے اوکتو او پلار بروان سورہ انبیاء کے اللہ ذکر کریوے بے احاذ اللذی یذکر آلہتکم. تا اللہ حبیب چھنے مکی مکرمی پلارو کے بروانو مشرکانو بوی داغ سڑے دے چیزمون خدایانو تا کنزلے کئی حق مسئلے تا میں شخل کو کنزلے وے ذکر زمون علماء لکلی وی الحق مر ولو کان در حق تریف ویدر کدم الغلری پا شکر کیو حق خبر سوی ترخل دا اللہ حبیب تب دا دے اگا چیز مو خدایانو تب بدر دے وئی او یو ظل دا ٹول راجمو وی رت چسوے نمونگنو کمشوری غاڑے درکوئے کچرتا نکاہ کول دے مقصدی نو تب زیبانے گتا کی دا بس مونگ زموارے مال کدے پکاری نمونگ بدر تا دور راجمو کوچی تانا باڑو مکا کی مالدار سڑے نی دا اللہ حبیبی اس شے میں ننے پکار کپکار میرے ندا مسل رچ لا الہ الا اللہ ما سوا دا اللہ نک ولی دے ک نبی دے ک ولی دے ک شہید دے ک مڑے دے او ک جون دے دے دے دا حس کس میں عبادت و بندگی لائق ندے لائق سوک دے یو اللہ ناغی ویارا بس مونی مسلی تا تیار رہے اللہ وی وان تولق الملہ سور سواد کی وی دروشتہ مپارکی وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ مَنِ امْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مشران روان شلک شران ہوتے ہوئے زئی زئی دے پیغمبر سربن کی نئی دے خراپا سے دو زمین غٹول خدایان چی من دا اولاد دا پاریو جوڑ کرے د دشمن د ہلاکولو د پارم بل جوڑ کرے د ہر مصیبت او مشکل د پارم جدا جدا جوڑ کرے اجعل الالہۃ الہا واحدا دے خزمون طول خدایان وئی چی اس نشی کولے کولو والا صرف اللہ دے ان ھذا الا اختلاق وی نددا مگر دی پیغمبر دا خبر د زان جوڑ کرے وی زی زی دا سر بکی نید دا اگر ایمان او توحید مسلوا چه هر دور کی انبیاء علیہ السلام لپدی تکلیف ملاو ہے اولنی وحیم چوشو غار حرا کی دا اللہ علیہ حبیب دا ترتیبو روایاتو کرا غلی دا نبوت نمخ کی بے خوبون لیدل نبی علیہ السلام دا رشتینو او دا نبی خوب وحیم دا خوبون سلسلہ شروع ہے دا خوبون و دلیدون دا اللہ دا حبیب دا سی طبیعت جوڑ شو چی بس زان تا ناستے چا سر نیت نو زان تا دا ناستے دا زید پارا دا یو مکان انتخاب پکارو نو دا اللہ حبیب دی دا پارا غار حر را برکو زان سر بے کجوری و گواغ اس دی لا بر سو میل دا خپل کور و مکی مکرمی حرم شریف نلری غار حر را کی پناس غار کی پت ناسو سوچنے کو چکلا غوبا تو عام با ختم شنو بیا بدا اللہ حبیب واپس را رہے دے حال کدا اللہ حبیب چی جبریل امین علیہ السلام را رہے اور پینزا آیاتنا دا قرآن نازل شل اقرأ بسم ربک اللذی خلق اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ حبیب پول رپے دا قرآن دیر لوی بوجھ دے اللہ اور طویلی جدا لوے بوجھ دے وحی دیر لوے بوجھ قرآن دیر لوے بوجھ اللہ و انا سنلقی علیک قولا ثقیلا زما پیغمبرا دشپیشو گرے کوا زتامانی او دیر دن بوجھ والا قرآن پیش کو اور وحی دمر بوجھ حدیث پاک کے راغلی دے جمی موسم با بارانی نہ وڑے دل لیکن چی وہی بشورو سا دا اللہ الحبیب مبارک دا بدن نہ بخولی سسی دی کلا با سورلی بانے سور وہی براتلا سورلی با بوج نشو برداشت کولے کی منا سا کلا با صحابی پا پتن بانے نبی علیہ السلام سر مبارک کی خے چی وہی شورو شوی نصحابی وی ماوی چی بس پتن میں زرے زرے شو دکی ٹول مات شو نا دا وہی یو بوج دا اللہ حبیب تول رپے دو ساڑ پہ راغ رہے دغا خدم بنائی بی بی دا پور کی ام المومنین خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ تول دا اللہ حبیب را بی ساڑا اتبا پہ راغ لے گئے تو زمیلونی زمیلونی دسیرونی دسیرونی مانس کمبل تاو کئی کپڑ تاو کئی بی بی تیزر غر کمبل او کپڑا دا اللہ دا حبیب نتاو کئی تو اللہ حبیب وی چیز ہو پزان ہو یرے دم لیکن آبی بھی ورطا وی کلا لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتقر الزعیف وطا کل الکلا وتحمل الکلا وتعين على نوائب الحق بی بی ورطا ویستا انتی عظیم اخلاق والا شخصیت اللہ بربادی تنور کے حبیب استا اخلاق کم ندا سے اخلاق والا چتا اللہ رسوائی تور کے اتم المستیہ ورکے چابانے چی سو بوجھ دے نوغا پسر لے چابانے چی سو مصیبت دے نوغے کی تفکار رازی او دا غلق کی دا پخوانو کتابنو یا عالم ورقہ ابن نوفل بڑا سپین گرے ہو بوزم نبی علیہ السلام ٹول واقعات رکا اور تو ادا خواہ مشہور فرشتے جبریل امین علیہ السلام راغل اور تدا اللہ آخری نبی اور تو کاش چما زوانی وے بڑھاوا لے نظر ختم دے چدا قوم نے شوڑی ماستا مدد کرے تدا اللہ حبیب اور تو مخرجیاہم ولدا قوم بمادری وطن او دمکی مکرمین شڑی نورکہ ابن نوفل ورطوئی دا تا چکم پیغام دی دنیا والو تروڑے دا پیغام چکم نبی قوم تا پیش کرے دے ماغے پریف ہے ندے مگر اغسر دشمنی شوئے اغسر دشمنی شوئے ندا اغسر تکالیف و مسئلہ دی ایمان و دی توحید چی دی تسبب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف رسیدے دا دی ایمان اغا مسئلہ سمر دنیا کی چی مسلمانان لتکلیف رسید د دغی ایمان د وجن رس قرآن پاک د پخانو امتن یوگت تاریخ ذکر کرے سور انبیاء علیہ السلام شہیدان شی سمر مومنان د اور پا کند کی سزولی شی اغیب آرہ کی نور اسم نو دی ایمان و دی توحید د وجن اللہ قرآن کے بار بار وی چتا سو تلاوت کوئی وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ دے کافران و مشرکان و مومنان انہیں اس شے بد نگنلو مگر دا خبر بد گنلا چی دے اولی پا اللہ ایمان روڑے دے اللہ اولی منی چی زمون مالک خالق کارساز رازق اولاد ورکول و غستو والا سوک دیو اللہ رب العزت ننم زمائی عزت مند دا غم صلا ناپوہان شیطان پا سورت دوکو کی وائفو علماء حق پا سورت بدنام کر الحمدللہ سرور رونا راضی لیکن یو دور دا سو جی چاب دی ایمان و توحید مسئلہ بیانو خلق بوی دا اولیاء نمانی بگئی تا خمر وقت دا اولیاء و کرامات نمانی او دقا زمین ناپوہ مسلمانان مین لکھوین دے پا ہر حاجت و تکلیف کی دانو چی یا اللہ مدد یا اللہ رو رسے گی منگوی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا کاکا صاحب رحمت اللہ لے رو رسے گی یا پیر بابا رحمت اللہ لے رو رسے گی علان کی دا عقیدہ دا شرکو ستا دا حال او دا تکلیف نا بابا و ولی سا خبر لے خبری لے مخیال رسی ستا دا حال او دا تکلیف نا یا ولی او بابا و شہید سا خبر لے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا تو دو دیوار نا پل پتن لے گی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا تو دخپل شاہ تا پتن لے گی نو دو وفا تو جوندلی اللہ حبیب تا پتن لے گی تا اس طرح واقعہ بار بار تیر شوی مسلم شریف کی روایت راغلے دا سمر دن آپ کوئی خبر جی دے دے لتوے یا فلانی بابا رو رسی گرا مدد شی او دا دی یقین دے چی اگا خبر دے زما حال نہ خبر دے زما دا فریاد دوری زما دی مشکل رکول بان قادر دے ندغ شرک و کفر دے علام کی دا اللہ حبیب یو زی کی ورسل بی بی ناصر پتہ نلے مسلم شریف حدیث تے سکیسہ و کہانی نلا مسلم شریف کی دا روایت راغل امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی زما پکور کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشپی تیرول نمبر راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بستری پری وط دا خیال اوکو کنی چیزو دشو روغ انتی دا حجر مبارک نووت بی بی ذہن کے دا خیال راہ ہے چدا فنم زما پکور کی دے امام الانبیاء و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے شپی تیرول نمبر دے بلی بی بیان پور تے جوڑ دی سا نام اور پسی غلی غنتی رووتا نبی علیہ السلام دے حجر مبارک نرووتا دے مدینی منوری نزدی قبرستان و جنت البقی اگر تا اللہ حبیب راہ ہے لاسونه پورته کل مرتگان له دعا وخت شپه په توګه تیار دي پیری دعا وخت دې پیری دعا وخت د کمر دغانو ته فکر دعا وغوا قبرستان له چیزې بدیل به دعا وغواړي وخت پورې زموږ ذهن کار کوي چې مړ شي وي راځي چې د عجز باندې جنازو د اسور از مسلمانان لازم په جمعاتونو حضور کې وي د عجز له دعاو کې یو اسور دې پس بیا عجز حاجت روا مشکل کشا جوړ شي بیا له دې اولاد ورکول والره دې مقدمو ختمول والره د دې په اختیار کې تب بوتل باد بوتل لا هغه عجز چې تا دفن کو استاد او اتم محتاج ام المؤمنین تماشا کوي د نبی رسول الله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت الوقین واپس راځي نو دا ضرورت مخکې شو او من دې واله کور ترا نبی رسول الله چې کور ترا دن شو بیبی ته بستر سیلی سره چې دا منډو وی سیلی کی کړ مسلم شریف روایت ده الله حبیب ورته وی ته ولي سیلی ام المؤمنین حل لوي نو پیغمبر ته حاضر ناظر او عالم الغیب وی نو بیا ورته ویل وی دا الله حبیب ورته وی راته وایا ورنه کو دې نوې د اسمانو نو د زمکو مالک به ما خبردار کی د اسمانو نو د زمکو مالک به ما خبر کی دې دې ورته ټول کی ستیا راک نبی رسول الله ورته ویل چې کله بستر باندې پری وتم نو جبرئیل امین دروازه کې ولاړ دې عزت او احترام د وجنا را دن کېدنه جبریل دی عزت او احترام دی وجه ننرا دن کی داوی صحابی توی چاوی چر تنرا لک وی حاغ زین العالم چی جبریلم پاج زیرہ دی دا اللہ دا حبیب در ورد و جبریلم پاج زیرہ دی نبی علیہ السلام مطالبہ کرو جبریل توی تبار بارو لی نرا دی نجبریل امین علیہ السلام ورد و ایدہ اللہ حبیب ظلم و غاڑی چی ار وفتا پا مجلس کے ناسوے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اے دا اللہ حبیب ظلم غواری چر وستا پا مجلس کے خمون پزمک قدم بغیر دی جازت دا اللہ ننشکی خوے اللہ تا پتا دا زمون مخی زمون رستو زمون گیر چا پیرا اوستا ربنس خبر ہیری گننا نوی جبریل امین علیہ السلام دے دروازہ کے والار مات اشارہ ہوکا نوی چھ بارو وطموی اللہ را لے گلے اللہ ویلی چھ زما حبیب دی جنت الوقی تلاش دے مردگانو تا دعا دے ہوگا نوی اللہ حبیب چھ کل دے بی بی دا حال نا خبر رنے چھ بی بی اولی سی لے بی بی اولی سی لی نو بل سوگ دو چیت دیوی نوی را ورسی گی را مدد شی او آبا تالا را رسی ورا مدد کی با اولاد دا پارا ورد سوال کے مال دا پارا ورد سوال کے دا بیمارو دا تکالیف لرکی دو دا پارا ورد سوال کے او کل اللہ یو بندش تا پیدا شی و منی کئی دی نتال غلط خلق و ذہن کی خیچے اولیاء نمانی کراماتی نمانی دیکھیں تحبر اولیاء چی نمانی کرامات نمانی او تا په صحیح طریقې د قبر او د زیارت د تلو نه منې کوي خو مسلمان نه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم خو ویلو ابتدا چې کله نبی علیہ السلام ته پیغمبري ملاو شو حکم یې کوي چې د مقبره نه نظر لیکن کله چې خلق او آداب او طریقې د کنوې فرمایل کنت نهیتکم من زیارت القبور فزوروها فانها تذکروا تذکر الاخرہ تزہد فی الدنیا و تذکر الاخرہ وی ازما و متیان و مام نکڑی وی چی سوک با قبرستان و مقبری تنزی ہو زی زتا دا قبر ملاقات دنیا حیرہی اخیرت رایا گئی خدا وی راشان قبرونا او گتا پاکی سنگی مرمر لگو لیل تجیگونا باندی لیل تپاکی غفیری تے او پکې میله لا خزي او سړي دي ول تستا خیرت نه راي دي هل ته استاد فس کو فجور ګناه نه راي دي او خو چې دا زور قبر ده یو لوی نه لوی سړی دینی یا دنیوي لحاظ سره خارو کې پروت نو دا زور قبر ده برز دی چې تاسو څنګه مرمر لګو دي سلور مذهب یو مذهب کې د قبر د پخوري اجازه نشه بلکې حرام نه ہمو وای خیر دیار بیا وای جبر پلار مر دی اور غد غد بچی او تور مال ولا پاتے او داڑو خبر پوخ نک نو اللہ او اللہ رسول ناراض کو خبر پوخ صدیق دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبر خار ہار قبر چی خار کی پرتی عبرت حاصل ہے ذکر اللہ حبیب منع کرو قبر پخول حرام دا کا ہر طریقے سے سوک پخائی دا اللہ حبیب منع کرو قبر پخول پہ شریعت کی حرام ہونا روائے دو پدی طریقے والے باز خلق دا توحید دا بدنامو لو کوشش کرے خلق دا توحید نہ متنفر کر رہے ورنہ دا اللہ دے لعنت ہوئی دا اللہ دے غضب و قہر بھی پاغچا چی سوک اولیاء نمانی سوک دا اولیاء و کرامات نمانی یا اغا سرے دا اللہ دشمن دے چی دا چاپ زلطیم زربر دے اولی سرکی نوی دا سوک کی دیشی دا اللہ حبیب فرمائے لی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب سوک چی زما دا اولیاء سر دشمنی کئی زما اور تیلان جنگ دے دشمنان دغه دی چې د پرې باجی چرسونه او بنګونه د قبرونو سره سکي کدا متاثر دوستان ښکاری ملنګ نه ګیره میره خړېلې بریتی پریخي موز نه پیجنی او دس نه پیجنی او کس علما ور سره وایي چې استا صدا ظاهر دی او باطن دی پیګه خبر باد علما لیکلي دا چې سړی قطعی کافر دی چوي د شریعت د پاره یو ظاهر دی ظاهر سره چې موز کوا نو باطن لري چې موز مکوا شریعت ظاہر رائے چودس بکے نو بازے باطن رائے چھ دلاؤدس معاف تھے منخبرستر کو بانے بازے ملنگان میں قبرن منجوران کرتی سو کوئی دلے پیر سے باودس معاف کرے طول عمر بیودس اموس کے یا مسئلہ چھ بیودس اموس چاہو کنو کافر دے قصدن آمدہ سو کوئی دلے موز معاف تھے سو کوئی دلے روجہ معاف تھا نو دغا چرسون بنگون چھ قبر سرس کی نو ایداؤ لیامنی کراماتی منیوکتی پہ طریقہ پوئے چی گورا دا طریقی پا شریعت کی ناروا دی نو دا مسلمانانو سردگا طریقہ امیشہ دا پارا مسلمانانو تا دیمان او دا توحید دا وجن دا تکالیف ملا ما چی کمایاتو دا ویرو دا آغی مقصدم دا نبی علیہ السلام تے دا توحید او دیمان دا وجن کس ما کسم تکلیف و رسول آغا تکلیف انو کیا دام وا ابو طالب لیوی دا رسول اللہ بمون لراکے چی مونگی قتل کو اگر پر اس طریقہ دا تاسل نشم در کولے پریس طریقہ دا تاسو لزنشم در کولے نو مشرکان دا مکی راجم شول او مشترکی او فیصلے او لکلا چی من با دا اللہ دا حبیب دا خاندان دا دا مرگر سر بائی کاتی نبا نور خور پا نکاور کو نبا پیس خرسو بلکی پیسی راجم کئی چی مکی مکرمی لکم غل رازی نو گران گران بے پلار کیولو چی یو دانا دیتاو نبسی سوچ کو دا اللہ بندے گانو دا اللہ دا حبیب خاندان بنو ہاشم راجا مشور پتی کی زنی برا کافر دی زنی پکی مومنان کل اگر سر کافر بھی خوش غیرت پکی ہاں مسلمان بس کے چی سرد ایمان او دا اسلام او دا کلمی نہ پکی پر دینی غیرت نشت باہر دا دین غیرت چی پکی نہیں ہوئے گوری دا سڑی ابو طالب اگر چی دا کفر پہال کی تیر دا غر سڑی رایات چی یہ خبروں پڑی کی در رسول اللہ خاندان چی کافیر موام راج مشور او مسلمانانا او دا نبی اسلام سر شادی ابی طالب کی دے رشور دا دری کالا بائی کار دری کالا او ابی طالب او داو بچو بدا سکن دشپے بے رسول اللہ پا دستریخ پلو دکی دل او رسول اللہ بے ستپٹ پل دے کیو دکو ابو طالب دا سکار کر او نبی اسلام تے سچی وایا روارم جی جوندیم کنا نزتا کافر الاسپارم نا ہاں کمال قبر کی دخار و بالغ جوڑ سنو بیات تو پوشا و دی پوشا ذکر اللہ حبیب وقت پسی جوڑت جوڑت چکل وفات شو ذکر آغا کی ایمان نور اوڑے کو دمر دینی غیرت پاوت دری کالا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرسو دی ایمان او دا اسلام دا وجن بھائی کاتو پدی کی پانی خوڑی ابو طالب مرزر پانی خوڑی امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کری ما شمانو دا لوگی نچغی بوالی اگر چغی با دا جگا پتولا مکہ کی اور دیش اور دے کلک وادک لو چیز شے با دیتا نورکو اور دی تکالیفو کی اللہ دا خپل حبیب سور موجزات سرگن کر البدایہ والنہایہ کی ذکری چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہی ہوش ابو طالب تے ہوئی چھ دائی کم صحیفہ اور کم وادلی کلے نپاغی بانے ویناو چنجی لگیا شوی دا ظلم تولی خبری تی خوڑے دی سیوال اللہ دا نمونو نار شے خوڑے لی ادھا ای پتہ سنبالی خیو ابو طالب را گئی تے تولکی ستی رکھا ناغی رو کتا لیکن دا غی باوجود پختل کفر بانے کلکو ٹنگو دا سی واقعہ پا مکم کر رمکم دا اللہ دا حبیب سرپی خشیو دری کال بائیکاتو دا مشرکانو او معشومانو زنانو دلگی دا وجن چکے بوالی لیکن دلی ظالمانو پاگئی اس کس مرحم نرات دا سی واقعہ مدینہ کم پی خشو منافقان دا مدینی راجم شلما چکم آیاتی کریمو لستو ناغی خپل منس کی جرگو کا وَلَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَدُّو خپل منس کی وی ملگ وی مال پاغچا چھلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مر گری دی سوک دے یو زے دے سوک دے بل زے دے او مدینے مرکز جوڑ کرے دے پیسی ملگ وی دی بنارشی حَتَّى يَنْفَدُّو تردی چھلے خوارشی تردیش دی خوارشی اللہ دا غیب جواب کی خبر رو لے گلا اللہ وی وللہ خزائن السماوات والارض ولیکن المنافقین لا يفقهون اللہ وی آسمانوں دا زمکو خزانے زما پلاس کی لیکن منافقان پوئینا نام دا وجن مسلمانانو سر ار قسم بائیکاٹ کی ننم گرا تاسو مخت دا خبر دا چی افغانستان مسلمانانو سو ظلم دے دا طالبانو سو ظلم دے دا اللہ قانون دا اللہ دا کتاب قانونی جاری کرد دا غیر وجن طول الاہل کفر یوم تشو دا غیر سر ار قسم بائیکاٹ کرد کنے دے کرد اور اب بعض دا سی ملیان بعض دا سی بیدی نشتا چاہی دا طالبانو مخالفت کی خطا سو دا زیو خبر کول غار طالبان زمو استاسو غنتی مسلمانان بندگان دی دا اللہ دا پیغمبرانو نہ بغیر سوک دا عیب نہ پاک نشتا چاکے لگا و چاکے دے معصوم صرف یو پیغمبر بھی معصوم صرف یو پیغمبر بھی و دی نسوچو کئی چہ دا طالبانو پا مقابلہ کی سوک دی یہود و نسوارا دی آغا سڑے دی پخبل ایمان اویری گی سباب اللہ سر ملاوی گی چہ دے دا انگریز و دی یہود مقابلہ کی دا طالب و دا اسلام خپی ہوئی طالب کڈیرم تے جے دا عمل دے دا کار دے دا سی دے خود کافر کو مقابلہ کی مسلمان نے کر مسلمان تو سمرا اخو الحمدللہ علماء دی تو لبا دی دا اللہ دے کتاب و دا سنت و حاکمیت قائم کرے بلکہ تولی دنیا ترائی دعوت تے چرا شئی کتا سلے ادا سے شیخ کاری جی دے اسلام نہ خلافی نو زمون رہنمائیو کرے زمون رہنمائیو کرے الحمدللہ 100% اسلام لیکن نند تمام اکل اہل کفر دائی سر پدی مانے بائیکاٹ دے بازی دا سے خلق شتا چی غید جہاد او دے حجرت پر نند افغانستان مراغل لیکن دا طلباء و مقابلہ و مخالفت تے یقیناً دا سے خلق دا خدے دا قہر و دا عذاب نجوی ری تشوی سے طالب دا سے انو بل طرف لکو کافر دے مسلمان کو سمرم بدا ملشی سمرم بدا ملشی دیو جنگنگ فقہا دا جی کرکڑی دا خبر دا کفر دا تو یو سڑی داو یو گناہگار نہ گناہگار بیکار نہ بیکار مسلمان وی چرت دی مسلمان نہ خو ہندو یا یہودی یا کافر خدے ویدہ سڑے کافر شو خبر دے مخیال رس دا دا کفر اسی درہ مسلمان کو سور بیکار دے سور بد عمل دے خو اللہ و رسول دا ملی برابر کرس تاسو قرآن کسی تلاوت کے اسو کرتا بمکتری چلاو ایمان والا و غیر ایمان والا برابر ننی قرآن پاک کے اللہ وی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دیر کرتا خوخ بگلی مسلم کافر چکاس چمگم کی صرف ایمان وی اگر چنور سنوے دا وہی کلوئی نبی علیہ السلام بشفاعت کی علماء بشفاعت کی قرآن بشفاعت کی روزہ بشفاعت کی اللہ وہی نور سے پاتے نشر صرف ارحم الراحمین پاتے تھے وہ یو سڑے بے ایمان و توحید والے یو قبر کرس دلات و دوزاؤ دو بوتان و دا اولیاء و دو شہداء و عبادت تو ان کے ممبر سرور کی نو دل ویتا ہوا دنیا کے توحید چگے والے انتالے سفید در کا نو اللہ غیرت بجوش کی رش فرشتو تو وہی چیز چاپ از لکی ضربر ایمان و توحید دے اگر چغن نور نیک عمل اسم نہ دے کرے دے جہنم نور نے روح سے نو تمام اہل ایمان آپ اور رویست شی نو ہر کافر بدغ وقت وئی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ہر کافر وئی افسوس ورمان چما کم لگی مان وے کلخ بدری اور نو تیرے مسلمان کا ڈیر بیکار ہے خدا چاہیے جدی مسلمان نہ ہو کافر خرے اہل علم لکھی جدا خبر دسا تو کفر نن رمائی عزت مندو تو کفر و اسلام یو جنگ طلباء پر شکل کی دا اسامہ مسامہ غختم نہیں دا دا اسلام سر مقابلہ منگ و تاثر زمائی عزت مند بکار دی اگر چیز باز خلق غربت پئی چیز طالبان و ہر قسم مدد و نصرت کو سورا جمون مرگر و مشورہ لیکن مشورہ دی جمیل جوڑا سا طالبان دا افغانستان باز زیونی کی کہا تم راغلے دو خلق دا سارا و دا لگی دا وجہ نہ حلق شوی اللہ دا حضر اسلام و غیرت گوری نو طالبان من مدرو لی دے لارک دماغ لارک کی دا موز نپس چی سو کم زی چا سر زکاة وی خیرات وی لب وسی کی دیر وسی کی دی ایمانی غیرت دا وجہ نیدغی مسلمانانو مدد و نصرتو کی انشاءاللہ دا و باقی دل تمر کدے زمین دا آغا پہ ذریع نورم رسی تکی نمائی طالبان من پارکار دے خواہ من کسان مدرو لی اوش کئی دی چاچی سو اس سبی خواہ دا آغرا اصل وصل اللہ گوری ابراہیم علیہ السلام حدیث کی راغلی چکلا اگر نمرود والا اور سکو نمرود والا اور ابراہیم علیہ السلام لبن کو ندا کربور والا تاسو والا میسر کے وائے دب پکے اور کولو حدیث کی راغلی اور تورانا کمونی اور مرغی والا ساری وقتی پاسی تو رنگ دے اگدل کئی ندیب پا مخوکا کساس کے راڑو پا ابو کے بغر زور اس گرد میسر کی تو کچی بانے اور گھر میں دنا اور داغ مر گئی تو رانا کی پساس کی بانے لیکن دا اللہ حبیب ویلی دا دید قتل ہے منع کرے خکاریانو لیوی دا مر گئی بنوائی دے ذکر دید اللہ دا خلیل دا ابراہیم علیہ السلام مدد کرے اور دا تربوری بارک راغلی وہ ایک زمین حرم کے لئے کہل کے لئے قتلے ہوئے تک پہ حرام کے لئے کناو دا مکی مکرمی اگا مکرم از مکر وہ قتل ہو پرندی گزار سے چامر کو سن نے کئی پامن نامہ کی لکھ لے کی کوئی نہیں خبر ہوا پرندی گزار سے چامر کو حدیث کی راغلی وہ سن لے کئی بداؤ لے دو پھکے اور کڑ راغ تو پھکی سکے لگ نقد پیسے اور عرص وس طاقت دے چاہیے کنا خدا ثابت ہے کہ جدا زمین رونا دی منگ دے یہود دے نسوارا او دا غی دا اس قسم پابند نہیں نمبر او ہر قسم مدد دل تذر نہ کی گی بیاہ کی گی کور کے زنانو تو ہوا ہے سباب زمون استاد زمای زکمن دو نیمگری دنیا دا تاسو گورا اینا گورا پولانی ولاری سرین ساوزی دمون دو درسان غرا گیوڑے نیک مرگرے چو مجاہد مو تبلیغ کی امانی وقت لگورا زمان دا خیل جو پاغرا زم درس کرا گورا اب اس روخ رمت وفات شو دغا زندگی پولانی ولاری ساوزی چو مونو تاسو توبو واسو ہر زوکی چو اہل اسلام وانے تکلیف دے دی ایمان تقاضا دار چو زمان استاد زمان پی درد شی او کپا مسلمان پریشانی او تکلیف دے او زما استاد لپ درد نشو کنه درد ران غی فزر نو پخت ایمان بانی را پکار الحمدللہ نور مجاہدین دے پارم زمین دی روح کو چیش می ادی ک نور دی کشمیر ای مدد او نصرت کرے نند افغانستان دے طلباء دے پار زمین دے مدرسے طالبان دے دوار دارو کے ولاڑی چا دے وسہ چ سکی نور سر امداد کرے اللہ استاس کو مالونو او پا ولا در سکی برکات او خیر واچے اللہ دے تمام امت مسلمہ پریشانی دی ختمی کی کالا افغانستان دی کدی چیچنیا دی کدی فلسطین دی سمر دنیا تے مظلوم انسانان دی اللہ دا وٹھو مدد او نصرت دی ہوگی زمون په عمل کې ملام نومان راولي د غلط او ظالمانو بي دينه حکمرانان نه الله مون او ساتي با حیا دیندار د قبر او د اخرت فکر والي الله په مون او تاسو مسلط کی مون او تاسو ټول له توبه په کار د الله د خیر د رحم او د کرم بارانو کی اللهم اسقنا غيث مغيث مريا مريا اللهم اسق عبادت او بهيمت صلى الله تعالى على خير خلق محمد عليه وسلم. Thank you.